ุญยังสุขังชีวิตังขยัมมหิบุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตมีบุญอยู่ชูใจก็ไร้ทุกข์ให้เกิดสุขยามตายวายสังขาบุญประคองรองรับเมื่อหลับตาสิ้นชีวานำส่งตรงวิมานถ้าไม่มีบุญอยู่ชูชีวิตเมื่อดับจิตแตกตายวายสังขารทุกข์จะรุมหุ้มห่อทรมานพอสิ้นปราณบาปส่งลงอบายพระพิพัฒน์ปริยัติญาณุกูลกวีเอกจังหวัดระยองและเจ้าวาดวัดชากมะกรูดครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องเวรเรื่องกรรมวันนี้เป็นเรื่องของนางยวงกับนายหยัดครับแกอยู่กันมาถึง11ปีแล้วตอนนี้ก็อายุ34เท่าๆกันก็ไม่มีลูกทั้งสองอยากจะมีลูกมากพี่น้องคนอื่นๆเขาก็มีลูกโตเข้าโรงเรียนกันแล้วพี่น้องที่แยกเรือนไปก็มีลูกกันทุกคนมีแต่นางยวงกับนายหยัดเนี่ยที่ยังไม่มีลูกที่บ้านของนางยวงก็มีพ่อแม่นางยวงอาศัยอยู่ด้วยฐานะก็แค่พออยู่พอกินไม่ได้ร่ำรวยอะไรใครบอกว่าที่ไหนดีที่ไหนศักดิ์สิทธิ์นางยวงกับนายหยัดก็ไปกราบไปไหว้ขอลูกไปทั่วต่อมานายหยัดนี่เห็นฝักมะขามอ่อนก็นึกอยากกินก็เก็บมามากพอสมควรหยิบกล่องกะปิเปิดฝาเอามะขามอ่อนจิ้มแกล้มกับพริกขี้หนูกินเอาเป็นเอาตายอย่างชนิดไม่เคยกินมาก่อนกินเสร็จแล้วก็นอนขี้เกียจไม่ไปไร่ไปนาจนนางยวงซึ่งเป็นภรรยาก็เอ่ยถามนี่หยัดมึงแดกต้องนอนมาสองสามวันเนี่ยนะไข้ก็ไม่เป็นกูเนี่ยต้องหักข้าวโพดอยู่คนเดียวจนมันจะแก่หักไม่ทันอยู่แล้วมึงยังไม่ไปช่วยอีกตายตายตายปีนี้ขาดทุนย่อยยับดีนะที่นาข้าวมันหวานมันไถไว้แล้วไม่งั้นกูเหนื่อยตายต้องไปจ้างเขาแน่ๆอยู่ๆผัวก็มาขี้เกียจขี้คร้านนางยวงก็บ่นพึมพำพึมพำมึงก็อย่าบ่นกูนักเลยวะกูก็ไม่รู้เป็นอะไรตื่นเช้าขึ้นมามันก็มึนงงเมื่อยล้ามันอยากจะกินแต่ของเปรี้ยวๆกินพริกกินเป็นตะกร้ามันก็ไม่เผ็ดแม่กับพ่อของนางยวงได้ยินก็เลยบอกว่าเอออาการแบบเนี้ยมันเหมือนกับมึงแพ้ท้องแทนเมียนะแม่นางยวงเป็นคนบอกพ่อนางยวงก็เสริมก็นั่นน่ะสิสมัยที่แม่เองท้องนางยวงข้าก็อยากแต่ไอ้ของเปรี้ยวของหวานกุ้งปลากินไม่ได้เลยนายหยัดก็บอกว่าแพ้ท้องแทนเมียเหรอพ่อไม่จริงเหรอน้ำหน้าอย่างนางยวงเหรอจะท้องบ่นมาแล้วตั้งไม่รู้ว่ากี่ร้อยสารก็ไม่ท้องสักทีนางยวงก็บอกว่าเอหรือว่าฉันท้องอ่ะแม่ฉันมัวทำจนลืมวันลืมเดือนไปเลยฉันลืมไปเลยว่ารอบเดือนมันหายไปนานแค่ไหนอ่ะหรือว่าฉันจะท้องจริงๆฮะแม่ตอนเช้านะมันเหมือนกับมีอะไรมาเต้นตุ๊บตุ๊บที่ท้องข้างขวางั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเองก็ท้องแล้วล่ะนางยวงคงไม่ต่ำกว่า 3-4 เดือนแล้วล่ะเองลองเข้าบ้านไปเปิดดูหัวนมสิมันใหญ่มันดำกว่าเดิมหรือเปล่านางยวงก็วิ่งเข้าห้องตามแม่บอกแล้วก็ออกมาแม่หัวนมมันใหญ่ขึ้นจริงๆอ่ะแล้วท้องมันก็แข็งๆนะแม่ฉันเพิ่งสังเกตทุกคนก็ดีใจนายหยัดก็ลืมความเหนื่อยล้ากระโดดโลดเต้นเหมือนกับเด็กๆนับแต่นั้นชีวิตในครอบครัวก็ดูจะมีความสุขนางยวงท้องจริงๆเมื่อครบกำหนดนางยวงก็คลอดลูกชายออกมาหน้าตาน่ารักนายหยัดกับนางยวงก็ตั้งชื่อว่าประเสริฐตอนเล็กๆนี่ประเสริฐน่ารักมากเลยชาวบ้านเห็นก็อดจะหยอกอดอุ้มไม่ได้พ่อแม่ตายายก็มีความสุขสองผัวเมียก็ทำงานมาเหนื่อยพอมาเห็นหน้าลูกก็หายเหนื่อยมีความสุขกันทั้งบ้านในตอนนั้นมีแต่เสียงหัวเราะเมื่ออายุได้หกขวบประเสริฐก็เข้าโรงเรียนคราวนี้แหละได้ยินแต่เสียงร้องไห้ทุกเช้าประเสริฐไม่อยากไปเรียนขี้เกียจให้แม่แต่งตัวไม่อยากตื่นนอนขี้เกียจกินข้าวแต่เช้าก็ต้องบังคับกันนายหยัดก็ไม่ได้ท้อถอยจูงลูกไปเรียนแต่เช้ายังดีที่โรงเรียนวัดอยู่ไม่ไกล พอใกล้จะพักเที่ยงนางยวงก็หิ้วปิ่นโตข้าวไปให้ลูกที่โรงเรียนเสร็จแล้วก็กลับมาทำไร่ทำนาต่อทั้งสองผัวเมียถึงจะเหนื่อยมากขึ้นแต่ก็มีความสุขส่วนประเสริฐงอแงไม่ยอมถือปิ่นโตข้าวไปโรงเรียนเมื่อกลับจากโรงเรียนก็ไม่อยากจะทำการบ้านทั้งนางยวงกับนายหยัดก็ต้องบังคับกันแทบตายส่วนตากับยายนั้นรักประเสริฐมากจะเรียกว่าสุดประเสริฐสุดประเสริฐอยู่ตลอดเพราะว่าเล็กๆนี่เป็นเด็กน่ารักมากเลยวันนี้ประเสริฐกลับจากโรงเรียนพ่อไม่ได้ไปรับบอกให้เดินกลับบ้านพร้อมเพื่อนใกล้บ้านแต่ตอนเที่ยงนะแม่ยังเอาข้าวไปส่งพ่อจะไปส่งเฉพาะตอนเช้าที่ต้องไปส่งเพราะว่าประเสริฐร้องไม่อยากไปวันนี้เป็นวันแรกที่พ่อไม่ไปรับตายายก็นั่งรออยู่หน้าบ้านเมื่อประเสริฐมาถึงก็อารมณ์เสียโยนกระเป๋านักเรียนทิ้งไอ้ด่างหมาที่เลี้ยงไว้มากระดิกหางให้ประเสริฐก็เตะเสยคางเขาให้ร้องเองเองสุดประเสริฐของยายเป็นอะไรไปลูกทำแบบนี้ทำไมทีหลังไม่ทำนะไม่เอาลูกมันบาปนี่ตาแกรีบไปเก็บกระเป๋าให้หลานไปยายก็บอกตาอย่างนั้นประเสริฐยิ่งโตก็ยิ่งเกเรหาเรื่องชกต่อยเพื่อนอยู่เป็นประจำครูต้องเรียกพ่อแม่ไปคุยเป็นประจำแต่นางยวงกับนายหยัดก็ยังหวังว่าเมื่อลูกโตขึ้นก็จะดีขึ้นก็เฝ้าสั่งสอนลูกในทางที่ดีเมื่อจบป.4ประเสริฐก็ไม่ยอมเรียนต่อไม่ว่าพ่อแม่จะอ้อนวอนยังไงก็ไม่เป็นผลยายกับตาก็บอกว่าอย่าไปขัดใจเด็กเลยเดี๋ยวมันจะตะเลิดไปไหนตอนไหนประเสริฐก็เลยเที่ยวยิงนกตกปลาเล่นซนมันเรื่อยเปื่อยตามประสาเด็กอายุ 11-12 ตกเย็นก็ได้ปูปลามาทำกับข้าวชีวิตก็เหมือนจะมีความสุขแต่เมื่อประเสริฐอายุได้15ปีก็เริ่มคบเพื่อนไม่ดีกลับบ้านดึกดื่นนางยวงกับนายหยัดก็พยายามสอนให้ลูกช่วยกันทำมาหากินช่วยกันเกี่ยวหักข้าวโพดบ้างแต่ประเสริฐก็ไม่สนใจทำตื่นสายทุกวันกินข้าวเสร็จก็ไปเที่ยวหาเพื่อนสุดประเสริฐเอ้ยตื่นมากินข้าวกินปลาเถอะลูกมันจะเที่ยงแล้วยายก็เรียกซ้ำอยู่หลายครั้งโถ่ไอ้ยายเรียกอยู่ได้คนยังนอนไม่อิ่มเลยน่ารำคาญจริงๆยายกระตาเงียบไปเลยนะหนูจะนอนต่ออย่าวุ่นวายนะประเสริฐจะเรียกแทนตัวเองว่าหนูตลอดเมื่อหลานพูดแบบนั้นสองตายายก็ออกมานั่งกินหมากที่ระเบียงพอถึงบ่ายสองประเสริฐก็ยังนอนไม่ลุกตาทนไม่ไหวก็ไปเรียกอีกประเสริฐลุกจากห้องแบบไม่พอใจเดินออกมาตรงระเบียงถีบโอ่งน้ำใบเล็กๆที่พ่อกับแม่ตักน้ำผลใส่ไว้ให้ตากับยายกินตกจากบ้านลงพื้นแตกกระจายตาก็บอกว่าอ้าวสุดประเสริฐทำไมทำแบบนั้นล่ะลูกมันไม่ดีเลยนะไว้น้ำคันเรียกรบกวนอยู่ได้แกก็อยู่ส่วนแกไม่ได้ไงอยู่เงียบๆบ้างไม่ได้เหรอแหกปากนั่นน่าเบื่อตากับยายตาค้างไม่คิดว่าหลานสุดที่รักจะพูดแบบนั้นประเสริฐอาบน้ำเสร็จก็ไปหยิบเงินในที่นอนพ่อกับแม่เดินลงจากบ้านไม่กินข้าวก่อนเหรอสุดประเสริฐเอ้ยไม่กองไม่กินมาแล้วเบื่อจะไปซื้อกินที่ตลาดเอ้ยยายข้าว่าหลานเราเนี่ยมันจะประเสริฐสมชื่อหรือเปล่าวะเนี่ยยิ่งโตยิ่งนิสัยเสียใจเย็นก่อนเถอะตาอายุมันยังน้อยเดี๋ยวมันบวชมันเรียนได้ก็คงดีขึ้นบ้างละยายก็พูดปลอบใจตานางยวงกับนายหยัดก็แสนที่จะหนักใจวันหนึ่งประเสริฐกลับบ้านเร็วปากคอแตกตาเขียวหน้าบวมกลับมายายกับตาก็ตกใจมากเป็นอะไรลูกฮะอย่าเพิ่งถามได้ไหมคนยิ่งเจ็บอยู่ตาก็วิ่งไปบอกนางยวงกับนายหยัดทั้งคู่เห็นลูกบาดเจ็บมาก็ตกใจไปโรงหมอไปลูกเดี๋ยวพ่อพาไปแล้วใครนะมาทำกับลูกถึงขนาดนี้เนี่ยก็ลูกผู้ใหญ่อะสิมันกระทืบหนูกับเพื่อนมันหาเรื่องหนูนะพ่อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไปหาหมอก่อนไม่ไปหรอกหนูไม่ชอบหมอพ่อก็รู้หนูไม่ไปนายประเสริฐบอกอย่างนั้นนางยวงก็เลยเอาผ้ามาเช็ดหน้าเช็ดตาให้ลูกรักษาไปตามมีตามเกิดนายหยัดไปหาผู้ใหญ่บ้านไปต่อว่าที่ลูกผู้ใหญ่มาเตะตีจนประเสริฐบาดเจ็บหน้าตาแตกยับเยินผู้ใหญ่กับลูกชายอยู่พอดีเฮ้ย ที่เตะต่อยมันยังน้อยไปนะไอ้หยัดถ้าลูกข้าไม่ไปเห็นซะก่อนว่ามันกับพวกไปขโมยวัวบ้านทิดก้อนวันก่อนเนี่ยป่านนี้ไม่รู้ว่ามันจะเอาวัวเข้าไปขายที่ไหนคืนก่อนนี่จับมันไม่ทันมันวิ่งหนีไปก่อนข้าไม่จับส่งตำรวจก็บุญนะน้อยเมื่อเช้ายังไปแอบดูเขาที่ข้างบ้านอีกลูกชายข้าก็เลยกระทืบเขาให้ทำอีกครั้งต่อไปข้าไม่เอาไว้แล้วนะนี่ข้าเห็นว่าอายุมันยังน้อยไม่อยากให้เสียประวัติคนในหมู่บ้านเดียวกันผู้ใหญ่บอกอย่างนั้นนายหยัดก็กลับบ้านด้วยจิตใจเศร้าหมองที่ลูกทำตัวแบบนี้กลับมาก็พูดอบรมลูกชายว่าอย่าทำแบบนั้นอีกหายดีก็ไปกราบขอบคุณผู้ใหญ่ซะที่เขาไม่แจ้งตำรวจกราบมันทำไมมันใส่ร้ายหนูลูกมันไม่ชอบขี้หน้าหนูอย่าไปเชื่อมันมันโกหกหนูเดินเล่นอยู่กับเพื่อนดีๆมันก็มาหาเรื่องส่วนนางยวงซึ่งเป็นแม่นะไม่เชื่อว่าลูกจะไปขโมยบัวถ้าหยัดแกก็อย่าไปเชื่อเขามากนักฟังหูไว้หูยายก็บอกก็นั่นนะสิไอ้สุดประเสริฐของยายอายุแค่นี้มันจะไปมีหัวคิดขโมยวัวได้ยังไงเมื่อประเสริฐหายดีก็เดินออกจากบ้านไปหาเพื่อนอย่างเคยตกดึกประเสริฐกลับมาเสียงเดินขึ้นบ้านมานางยวงก็โล่งอกว่าลูกกลับมาแล้วแต่ก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงดังครุมครามข้าวของหล่นพร้อมกับมีเสียงล้มดังตึงทุกคนรีบออกมาดูยายถือตะเกียงออกมาด้วยก็เห็นประเสริฐนอนอยู่กับพื้นกลิ่นเหล้ายี่หึงเชียวนายหยัดผู้เป็นพ่อก็ถามอย่างตกใจไอ้หนูเอ็งไปกินเหล้ามาหรออายุแค่นี้ริกินเหล้าได้ไงดูสิเดินเซทำข้าวของหล่นเรี่ยราดดีไม่ดีจะล้มหัวแตกพ่ออย่าพูดมากได้ไหมหนูจะอ้วกสองผัวเมียก็ช่วยกันพาลูกชายเข้าห้องนอนนางยวงน่ะพูดไม่ออกเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดตาให้ลูกพอผ้าชุบน้ำเช็ดตามหน้าตาตามตัวลูกเสร็จก็ออกมานั่งกอดเข่านายหยัดก็ปลอบใจว่าไม่นอนเหรออย่าคิดมากเลยนะเดี๋ยวมันได้บวชได้เรียนได้เกณฑ์ทหารมันก็คงจะสำนึกได้เองละนายประเสริฐนี่ทำตัวเสเพลกินเหล้าสูบบุหรี่บางวันก็กินน้ำกระท่อมต้มไม่สนใจจะช่วยงานพ่อแม่เมื่อประเสริฐอายุได้18ปีก็เกิดเรื่องยายเอี่ยมเพื่อนบ้านพาผู้ใหญ่บ้านมาพร้อมกับลูกสาวคนเล็กที่อายุมากกว่าประเสริฐ2ปีมาบอกว่าประเสริฐเข้าหาลูกสาวยายเอี่ยมจนกระทั่งท้องทุกคนในบ้านก็ตกใจเมื่อสอบถามประเสริฐประเสริฐก็ยอมรับว่าจริงนายหยัดก็รับปากว่าจะไปสู่ขอจะให้ประเสริฐรับผิดชอบเมื่อตกลงกันได้ต่างก็กลับไปนางยวงผู้เป็นแม่ก็บอกว่าไอ้หนูเอ็งยังไม่ได้บวชได้เรียนเลยทำไมเอ็งรีบมีเมียอนาคตยังมีอีกยาวไกลนางยวงพูดพร้อมกับร้องไห้เอ็งก็รู้ว่าบ้านยายเอี่ยมมันจนแทบไม่มีจะกินเอ็งก็ยังไปเอาลูกเขามาเป็นเมียแม่จะบ่นทำไมนักหนาก็เพราะบ้านเขาจนน่ะสิเขาถึงยอมเป็นเมียหนูตาก็บอกว่าเอาเถอะเอาเถอะอย่าโวยวายไปเลยอย่างน้อยมันก็บ้านเราจะได้มีเด็กเล็กๆให้ชื่นชมกันมั่งโอ้ยพ่อแค่ไอ้สุดประเสริฐของพ่อคนเดียวนี่มันยังไม่ทำให้พ่อเข็ดอีกเหรอฉันละคิดถึงเรื่องมีลูกมีหลานนี่ฉันเหนื่อยจริงๆเออนะเผื่อเราจะได้หลานสาวเมื่อจัดการผูกข้อไม้ข้อมือเสร็จลูกสาวยายเอี่ยมก็ย้ายเข้ามาอยู่บ้านประเสริฐเธอชื่ออ้อยมาอยู่ก็นอนตื่นสายไม่เคยโผล่หัวออกมาช่วยแม่ผัวหุงข้าวนางยวงก็ไม่ว่าอะไรก็คิดว่าแพ้ท้องอยู่ได้ไม่กี่วันอ้อยก็ทะเลาะกับประเสริฐที่กลับดึกเสียงลั่นบ้านมึงไปแดกเหล้าแล้วกลับดึกดื่นแบบนี้ได้ไงในเวรฮะเออกูก็เป็นของกูอย่างเงี้ยแล้วมึงจะทำไมอีอ้อยมึงอย่าปากดีถ้ามึงทนไม่ได้มึงก็กลับบ้านมึงไปนี่มึงไล่กูเหรอกูท้องอยู่นะท้องแล้วไงกูไปขอก็ดีแค่ไหนแล้วเพื่อนเพื่อนกูกี่คนกี่คนมึงก็นอนกับเขาจนครบทุกคนเสือกเลือกมาจับกูเป็นผัวเห็นกูเป็นลูกโทนในอีเลวเอาผู้ใหญ่มาขู่ลูกก็ไม่รู้ของกูหรือของใครก็ต้องลูกของมึงสิวะมึงนอนกับกูเป็นคนสุดท้ายอ่ะ นางอ้อยก็พูดแบบน้ำขุ่นๆทุกคนในบ้านได้ยินถึงก็ขนลุกขนชันนางยวงเนี่ยเอามือทุบอกจ้ะเฮ้ยเวรจริงๆไอ้ลูกโง่แล้วมันยอมรับทำไมวะเจ้าพ่อเจ้าแม่องค์ไหนรู้ว่าผีป่าซาตานประทานลูกแบบนี้มาให้เนี่ยนี่ก็ขอทั้งหลายที่ก็เลยไม่รู้จะไปโทษศาลไหนยายก็บอกว่าช่างมันจะลูกเด็กมันจะลูกใครก็เลี้ยงมันเอาบุญมันไม่รู้เรื่องอะไรนะไหนๆมันก็เป็นไปแล้วยายว่าอย่างนั้นอยู่ต่อมาประเสริฐก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนในหมู่บ้านอื่นโดนตีแขนหักต้องพาเข้าโรงพยาบาลในเมืองเข้าเฝือกอ้อยก็ไม่ได้เจียมตัวนั่งกินนอนกินไม่ทำงานทำการจนคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงตัวดำปี๋จะเห็นจะลูกตานางยวงนั้นไม่ถูกชะตาเลยแต่นายหยัดก็บอกว่าหมาเรายังเลี้ยงได้นี่เด็กตาดำๆก็นึกว่าเลี้ยงเอาบุญเมื่ออ้อยกลับมาบ้านเจ้าประเสริฐเห็นหน้าลูกก็บอกแหมถอดพิมพ์ไอ้จ่อยมาเลยนะดำปี๋แล้วก็ตาโตเหมือนกับไอ้จ่อยจริงๆนี่ถ้าไอ้จ่อยมันไม่มีเมียแล้วกูจะเอาไปโยนให้มันนางอ้อยก็มองค้อนประเสริฐแต่ไม่ตอบโต้อะไรยายกับตาก็ช่วยกันให้อ้อยอยู่ฟืนอยู่ไฟไม่อยากให้นางยวงต้องเหนื่อยเมื่อถึงวันเกณฑ์ทหารประเสริฐไม่โดนทหารเพราะแขนขวาที่มันหักผิดรูปยืดได้ไม่สุดแขนนายหยัดกับนางยวงก็โล่งอกก็บอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าบวชเลยประเสริฐนี่รีบปฏิเสธไม่บวชหรอกแม่หนูไม่ชอบขี้หน้าเจ้าอาวาสเดี๋ยวมาสอนโน่นสอนนี่อะไรหนูหนูอดไม่ได้ก็จะเตะเขาให้อ่ะงั้นก็บวชวัดอื่นก็ได้นี่นะไม่บวชหรอกวัดไหนก็ไม่บวชท่านหนูบวชแล้วแม่กับพ่อจะหวังเกาะชายพระเหลืองเหรออย่าหวังเลยหนูอยู่ในศีลในธรรมไม่ได้หรอกเดี๋ยวหนูหิวเหล้าแอบกินขึ้นมามันจะบาปยิ่งถ้ามีพระมากวนตีนเนี่ยหนูจะเตะปากเขาให้ก็จะว่าหนูไม่ดีไม่ได้นะนี่หนูเตือนพ่อแม่แล้วก็ตายายให้รู้ไว้หนูไม่บวชหรอกถ้าอยากได้บุญอยากขึ้นสวรรค์ก็ทำบุญเอาเองนี่เจ้าประเสริฐพูดแล้วก็เดินลงจากบ้านไปทุกคนก็ได้แต่ทำตาปริบปริบพูดไม่ออกยายก็บอกว่ามันพูดก็ถูกของมันอย่าไปบังคับสุดประเสริฐมันเลยนี่แม่แม่เลิกเรียกมันไอ้สุดประเสริฐได้แล้วมาถึงวันเนี้ยมันฟังดูขัดหูเหลือเกินนะนางยวงก็พูดด้วยความช้ำใจระยะนี้ลูกของอ้อยก็คงจะครบขวบแล้วเป็นเด็กเลี้ยงง่ายไม่งอแงยิ้มเก่งอารมณ์ดีอ้อยก็เรียกลูกว่าอีดำทุกคนก็ไม่ได้รังเกียจตากับยายก็เอ็นดูนายหยัดกลับจากทำงานก็มาอุ้มหยอกเด็กน้อยนางยวงก็เริ่มทำใจยอมรับดำเป็นหลานอ้อยก็ขี้เกียจเหมือนเดิมพักนี้เอาแต่แต่งตัวแต่งตัวเก่งออกจากบ้านบ่อยลูกก็หย่านมแม่ไปโดยปริยายเพราะแม่ไม่ค่อยอยู่ทิ้งให้ตายายเลี้ยงต่อมาอ้อยก็หนีตามผู้ชายอื่นไปประเสริฐนั้นไม่ได้โศกเศร้ายังเดินสายเมาเหมือนเดิมนางยวงก็เหมือนจะยกภูเขาออกจากอกที่อ้อยไปซะได้ถึงจะทิ้งลูกไว้ก็ช่างเพราะว่าเลี้ยงกันเองได้เจ้าเด็กดำก็โตขึ้นทุกวันก็เฉลียวฉลาดช่างพูดช่างอ้อซ้อบอกว่าโตขึ้นหนูจะเป็นหมอจะได้ดูปู่ดูย่าดูแลทุกคนเลยนานๆเจ้าประเสริฐถึงจะซื้อขนมให้ต่อมาประเสริฐถูกจับคดีรุมโทรมหญิงนางยวงและทุกคนก็เสียใจมีเพียงนายหยัดที่บอกว่ามันติดคุกก็ดีแล้วมันจะได้อดเหล้าตับมันจะได้ดีขึ้นให้มันติดนานๆเวลาผ่านไปเมื่อดำถึงเวลาเข้าโรงเรียนก็ขยันเรียนปู่ย่าไม่ต้องเรียกตื่นเองแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวเองกินข้าวแต่เช้าหิ้วปิ่นโตไปกินเองกลับมาก็ล้างปิ่นโตเองขวาดถูบ้านช่วยย่าเท่าที่ทำได้ตากับยายแก่มากแล้วแต่ก็ไม่ได้เจ็บไข้เป็นเพราะนางยวงกับนายหยัดดูแลดีไม่เคยขาดตกบกพร่องถึงทั้งสองเคยดิ้นรนขอลูกมาแล้วแหมมันก็เลวเกินจะบรรยายแต่ด้วยบุญที่ทั้งสองปฏิบัติกับพ่อแม่ดีก็ได้หลานนอกไส้มาเลี้ยงอีกคนแล้วก็ฉายแววว่าจะดีเกินเด็กวัยเดียวกันมันก็ทำให้ทุกคนมีความสุขนางยวงก็จะไปเยี่ยมประเสริฐเดือนละครั้งสองครั้งที่คุกประเสริฐก็บอกว่าจะกลับตัวกลับใจแต่นางยวงเนี่ยไม่ได้หวังกับลูกคนนี้อีกต่อไปนะสุดแต่เวรแต่กรรม ยายกับตาก็คลายความคิดถึงสุดประเสริฐไปบ้างเพราะว่ามีดำเนี่ยคอยเอาใจตำหมากให้เหยียบให้คลายปวดคลายเมื่อยตัวนายประเสริฐนั้นไม่เคยทำอะไรให้ตั้งแต่ประเสริฐเข้าเรียนตั้งแต่ยังเด็กๆก็มีแต่เรื่องปวดหัวตลอดต่อไปชีวิตประเสริฐจะเป็นยังไงทุกคนก็ทำใจได้แล้วครับเรื่องราวแห่งโศกนาฏกรรมของชีวิตนี่เกิดขึ้นกับชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมะลิมะลิเกิดมายังไม่เคยเห็นหน้าพ่อเพราะว่าแม่ไม่เคยบอกใครว่าท้องกับใครมะลิได้4ขวบก็เริ่มจำความได้แม่ก็ฝากมะลิไว้กับยายบอกว่าจะไปทำงานกรุงเทพแล้วจะส่งเงินมาตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้มะลิมีอายุย่างเข้า12ปีแล้วแม่ก็ไม่เคยส่งเงินหรือว่ากลับมาอีกมะลิมองทางทุกเช้าเย็นว่าเมื่อไหร่แม่จะกลับมาที่บ้านที่บ้านยายนั้นมีตาแล้วก็มีลุงกับป้าสะใภ้แล้วก็มีลูกของลุงที่เป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งอายุก็ประมาณ16มะลิจบป.4ก็ต้องออกมารับจ้างบ้างไปงมหอยขมมาขายบ้างยายและทุกคนไม่มีใครรักมะลิโขกสับใช้งานเยี่ยงทาสกินอยู่ก็แสนจะลำบากข้าวก็จะได้กินเศษเหลือๆบางวันก็กินข้าวคลุกน้ำปลาบางวันมะลิก็แอบเอาไข่ไก่ในเล้ามาล้างจนสะอาดแล้วเอาใส่หม้อหุงข้าวที่หุงด้วยเตาฟืนเวลาออกไปงมหอยก็จะแอบเอาไข่ไปกินเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งก็ต้องทนใส่ป้านี่มักจะก่นด่าด้วยวาจาหยาบคายลูกอีสำเพ็งไข่แล้วก็ทิ้งไม่รับผิดชอบมะลิกล้ำกลืนความเจ็บช้ำน้ำใจไว้เงียบเงียบได้แต่หวังว่าวันไหนแม่กลับมาในชีวิตคงจะดีขึ้นวันนี้มะลินอกจากจะได้หอยขมแล้วยังได้กบตัวใหญ่อีก2ตัวเพราะว่าเมื่อคืนในฝนตกกบเขียดก็จะออกมาอยู่ตามทุ่งตามท้องนามะลิจัดแจงจับขากบแล้วก็ฟาดกระเสาใต้ถุนครัวจับมันฟาดหัวแล้วก็ผ่าท้องควักไส้ทำความสะอาดเก็บพริกขี้หนูกับใบกะเพราไปผัดกะเพรากับกบกลิ่นหอมน่ากินมะลิชิมดูคำหนึ่งก็เห็นว่ารสชาติดีอร่อยเย็นนี้คงได้กินกับข้าวอร่อยอร่อยกับเขาบ้างเมื่อหุงข้าวเสร็จก็จัดสำรับกับข้าวมาวางเรียกทุกคนมากินข้าวกับข้าวก็มีกะเพรากบมีไข่ไก่ต้มทุกคนล้อมวงมะลิก็มานั่งด้วยนี่อีมะลิใครให้มึงมาเสนอหน้านั่งรวมมาเขาเนี่ยเอาไข่ต้มไปครึ่งลูกไปเอาน้ำปลาในครัวใส่ไปยายไล่มะลิมองจานผัดกะเพรานี่น้ำลายไหลเราหามาแท้ๆแต่ไม่ให้เรากินมะลิก็คิดในใจกินข้าวได้ 3-4 คำก็ต้องแอบเอาข้าวทิ้งกลับมันหมดกลืนไม่ลงนั่งน้ำตาคลอรอเก็บถ้วยชามไปล้างยายก็ไม่ได้ทำงานทำการอะไรชอบไปบ่อนไพ่ตองกับป้าสะใภ้บางวันก็เล่นเองบางวันก็รับจ้างเขาทำไพ่ตากับลุงก็ทำนาว่างจากนาก็สารเข่งขายลูกชายลุงก็ไม่ทำอะไรขี่จักรยานไปหาเที่ยวสนุกกับเพื่อนๆไปวันๆถึงเวลากินก็กลับมากินมะลิงมหอยเสร็จก็ต้องเดินไกลไปขายได้เงินมาไม่กี่บาทยายก็ยึดหมดถ้าได้น้อยยายก็ด่าบางวันมะลิอยากจะกินขนมมากก็แอบซื้อขนมกินมีอยู่วันหนึ่งมะลิเป็นไข้แต่ยายไม่ให้มะลินอนพักไล่ให้มะลิไปหาหอยหากบหาปลามะลิก็ต้องเดินหนาวสะท้านด้วยพิษไข้ออกจากบ้านไปถึงต้นสะเดามะลิก็รูดใบสะเดามากินเพราะเคยได้ยินเขาพูดกันว่าหวานเป็นลมขมเป็นยากินใบสะเดาแล้วอาจจะทุเลาไข้ได้พอกินเสร็จก็เอามือวักน้ำในบ่อกินพอให้หายขมคอมะลิไข้ขึ้นหนักก็เลยไม่ลงไปงมหอยไปแอบนอนอยู่กระต๊อบตรงเถียงนาพอใกล้เที่ยงลุงกับตาก็เข้ามานั่งพักที่เถียงนานั้นลุงก็บอกว่าเอนี่มะลิมันไม่ได้ไปหาหอยนี่พ่อมะลินอนหลับอยู่เพราะพิษไข้พ่อ พ่อดูขาอ่อนอิมลิสิมันขาวดีนะพ่อแหมผ้าที่มันนุ่งเนี่ยมันขาดตรงนั้นพอดีเลยพ่อเฮ้ยมึงพูดบ้าอะไรของมึงไอ้ทิศก็มันจริงนี่พ่อมันเป็นสาวแล้วนะหน้าฟัดจริงๆนะพ่อลุงพูดเหมือนสัตว์เดรัจฉานตาก็มองตามที่ลูกชายบอกก็เกิดอารมณ์หน้ามืดตามัวงั้นเองไปรอข้างหลังกระต๊อบก่อนเดี๋ยวกูจะจัดการมันก่อนเฮ้ยได้ไงอะพ่อฉันเห็นก่อนฉันต้องได้ก่อนนี่เอออย่างนั้นก็ได้ตาก็เดินออกจากกระต๊อบไปลุงก็ลงมือข่มขืนหลานในไส้ไม่ว่ามะลิจะขัดขืนยังไงก็สู้แรงไม่ไหวแถมตัวเองก็เป็นไข้อยู่เสร็จแล้วตาก็มาข่มขืนต่อมะลิร้องไห้หนักตาก็ยื่นเงินให้20บาทบอกเอาไปให้ยายวันนี้ไม่ต้องงมหอยมะลิเดินลงจากกระต๊อบเลือดไหลเป็นทางลงมาตามขามะลิก็ลงไปล้างตัวในบ่อแล้วก็เดินกลับบ้านเปลี่ยนผ้านอนสมเพราะพิษไข้ยายเข้ามาเรียกให้หุงข้าวมะลิก็ยื่นเงินให้ยาย20บาทนั้นบอกว่าหุงข้าวไม่ไหวเป็นไข้ยายก็โวยวายด่าหาว่าสำออยตากับลุงก็เลยบอกว่าปล่อยมันนอนพักไปเถอะเอาน้ำข้าวต้มให้มันกินหน่อยเดี๋ยวมันตายขึ้นมาจะไม่มีเงินทำศพยายก็เลิกด่าแล้วเดินเข้าครัวไปหุงข้าวเพราะว่าลูกสะใภ้เนี่ยยังไม่กลับจากบ่อนไผ่ตองตอนสายยายกับป้าสะใภ้ไปบ่อนตากับลุงก็มาข่มขืนหลานซ้ำอีกมะลิแสนที่จะชอกช้ำใจก็บอกใครไม่ได้ส่วนลูกชายลุงที่เป็นวัยรุ่นมาแอบเห็นลุงกับตาทำกับมะลิก็เอาเรื่องไปกระซิบบอกเพื่อนแต่ไม่ได้บอกให้เพื่อนมาช่วยหรอกแต่บอกเพื่อนอีก 4-5 คนมารุมโสมมะลิรอจังหวะที่ลุงกับตาของมะลิออกจากบ้านไปนาก็พาพวกมารุมโสมพอเสร็จก็พากันออกไปเที่ยวเตร่อย่างสบายอารมณ์ทิ้งร่างที่บอบช้ำของมะลิไว้มะลิก็คิดว่าอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วเดินโซซัดโซเซไปบ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเห็นมะลิล้มลงตรงหน้าบ้านก็รีบเข้าไปประคองเรียกเมียกับลูกสาวมาช่วยกันพาเข้ามานอนที่แคร่ใต้ถุนบ้านเมื่อสอบถามมะลิก็เล่าความจริงทั้งหมดให้ผู้ใหญ่ฟังผู้ใหญ่และทุกคนในบ้านเนี่ยสงสารมะลิมากประณามเหล่าเดนมนุษย์พวกนั้นเสร็จแล้วก็พามะลิไปโรงหมอแต่ปรากฏว่ามะลิสิ้นใจกลางทางผู้ใหญ่ก็แจ้งความจับคนที่ทำกับมะลิอย่างป่าเถื่อนทั้งลุงทั้งตาแล้วก็พี่ชายลูกของลุงและเพื่อนๆอยู่ไม่นานก็มีข่าวว่าทุกคนที่ข่มขืนและรุมโทรมมะลิป่วยเป็นเอดต้องตายอย่างทรมานมะลินั้นไม่ได้เป็นเอดหรอกแต่การที่เชื้อของผู้ชายหลายคนปะปนกันข่มขืนซ้ำซากบางคนก็เป็นเอดอยู่มันทำให้ผู้ชายเดนคนพวกนั้นต้องรับเวรรับกรรมกันไปกรรมของมะลิก็คงสิ้นลงเพียงเท่านั้นอยู่ไปก็ทรมานชาติหน้าคงจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีบ้างกรรมุนาวัตติโลโกท่านผู้ฟังสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ